Ey ümmeta Kur'an-ı temani deril meydani Ebe rojali dani hey midgo ve bi vedgo ka Ebe rojali dani hey midgo ve bi vedgo ka Misir bini kuyaya her zekil ber cavaya Şarril hender fullaya hey midgo ve bi vedgo ka Şarril hender fullaya hey midgo ve bi vedgo ka Ey ümmeta Kur'an-ı temani deril meydani جزیرا میرا و شرخش بی جب تکبیرا جنگا مولوس تکبیرا هی دل قوی به ود قوکا جنگا مولوس تکبیرا هی دل قوی به ود قوکا ای امتا قرآن تمامی در این میدانی شرهای مال قزل تپه هی هی آه ابی شر میه هی من قوی به ود قوکا آه ابی شر میه هی من قوی به ود قوکا ای امتا قرآن تمامی در این میدانی ابی روشال دانی هی من قوی به ود قوکا ابی روشال دانی هی من قوی به ود قوکا جیلان پنر قلقلی لی مازی داغ پتلی شر بازو کس خون اگرال سر بیا روزار با کلیا هی من قوی به ود قوکا روزار من با کلیا هی من قوی به ود قوکا ای امتا قرآن تمامی در این میدانی ای روزار دانی هی من قوی به ود قوکا ای روزار دانی هی من قوی به ود قوکا لفرقی نو بطمانه با شر در کتن میدانه شهرف اللی حرانه هی من قوی به ود قوکا شهرف اللی حرانه هی من قوی به ود قوکا ای امتا قرآن تمامی در این میدانه ابی روشال دانی هی من قوی به ود قوکا ابی روشال دانی هی من قوی به ود قوکا وقوی شاه نجف وی شرحات نبرگف روشاف اللی حکم شرع شیرین هی من قوی به ود قوکا حکم شرع شیرین هی من قوی به ود قوکا ای امتا قرآن تمامی در این میدانی ای روشال دانی هی من قوی به ود قوکا ای روشال دانی هی من قوی به ود قوکا بمیدیا تو انتالیا لی کرجو سی گندو جیا روشا حزب الله یا هی من قوی به ود قوکا مسكين روشا لداني هاي بدقوي بي ودقوكا مظلوم روشا لداني